Tu program trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Wojciech Barczyński. Kłaniam się nisko i jest mi bardzo miło, że mogę przywitać się z Państwem w ten noworoczny, bardzo wczesny poranek. Zazwyczaj o tej porze słyszymy się w niedzielę, wtedy słuchamy muzyki relaksacyjnej, muzyki ambient. I takich dźwięków nie zabraknie również dziś, przez najbliższe 2 godziny, ale będę miał również kilka propozycji w rytmach tanecznych, oczywiście odpowiednio stonowanych. Witam bardzo serdecznie tych, którzy jeszcze kontynuują szaleństwa sylwestrowej nocy oraz tych, którzy właśnie rozpoczynają swój pierwszy w tym roku poranek. 103.never na początek, a już za chwilę przeniesiemy się na Daleki Wschód. 진짜를 보고 싶다. 왜냐하면 나는 숨겨져 있고 나는 가짜이고 나는 전화기이고 나는 존재하지 않고 나는 사진이다. 나는 도대체 어디인가? Peggy Gao, pochodząca z Korei Południowej i rezydująca w Berlinie, wschodząca gwiazda muzyki elektronicznej, wcześniej Susumu Yokota, a teraz Akasha System, czyli Hunter P. Thompson i jego najnowsza płyta. To propozycja taneczna dla leniwych i dla tych, którzy już wybierają się na spoczynek, ale jeszcze chętnie przez kilka chwil mają zamiar rytmicznie poruszać kończynami. Sun Breather. We'll understand you all by and by. Cheer up, my brothers, all by and by. Johan Cederberg pochodzi ze szwedzkiego Malmo i występuje jako Honey. Łączy muzykę ambient z muzyką house, czego bardzo dobrym przykładem był utwór Cheer Up My Brother. Zostajemy w Skandynawii, Todd Terje w tej chwili i jego remix utworu Camino del Sol francusko-belgijskiego trio Antena. Dance, Gold Panda w utworze Marriage. Wcześniej grali dla nas m.in. Teen Days, Basement Sound System oraz Cotin. W razie pytań dotyczących dzisiejszej playlisty proszę o kontakt wojciech.barczyński@polskieradio.pl. I jeszcze na kilka chwil zostaniemy przy stonowanych rytmach tanecznych, choć to raczej ścieżka dźwiękowa dla tych, którzy w tej chwili rytmicznie szczotkują zęby i wybierają się spać. Ale jeśli ktoś planuje jeszcze przez jakiś czas potańczyć samemu lub w podgrupach w sposób niezobowiązujący, to następne kilka propozycji jest właśnie dla tych subtelnych tancerzy. Duet Chiasmos w utworze Blurred, w wersji, za którą odpowiada Simon Green, na co dzień występujący jako Bonobo.